قرآن محترم مولدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 40 نمبر 61 یہ بمقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 21/8/2009 کی شعر ہے. جدید ملائے دو پتہ یا ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 0301-5710-124. شیخ درستم اغوی تقلید شرک شرک دے او تقلید پا بدعت کے بدعت دے سمانا دا مشرک تقلید چی دیو کنو تبا مشرک دا بدعتی تقلید چی دیو کنو تبا بدعتی او کدا حق پرست تقلید دیو کنو دا واجب دے دا شرک و بدعت نہ دے. او بیا لکھی او ایک تاس وائے چے نور و حکاموں کے بسنگ چلی نوی اگر تفصیل تا محتاج دی اگر نور احکام تفصیل تا محتاج دی. او بیا لکھی عمدہ کا جلد نمبر 4 صفحہ 169 باندھے اجماع او قیاس کلچ دا قرآن سنت موافقی نو دا دلیل دے پا دین کے آنے دیتے دا منزو کو خواہ دا کاری دا غیر مقلدین کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ زمونگا شیوخ و محنت کرے رہے خوالے چی سڑے خو پا صحیح نظر کتاب گوری کنا آسے پہ خواہ تیرے گا. اللہ فرمائے قالو حسبنا ما وجدنا علی آبانا پورا دا منگلا غلار چی مندلی دی منگ پاگے باندے مشران قبل. اللہ وی اولو کانا باہم لا لبون شیعن اگر چو مشران دا دین نا پویدل پا دین باندے پس شیم خیر دے مطلب دا خیر دے کستا مشران پا دین نا پویدل نو لکتا با بیامور پس دے نبزے دا مطلب دے دا دے آیت مطلب دا رہے یاو سڑے ڈوڑے تناستے مرچکی کے نوڑے پورا کئی پورے کئی تو دے لگا ڈاکٹر کو پتا مرچکی بن کرے ہو نو خیر دے کے پتا بن کرے تب اے خوری نستا سا مطلب دے میں خورا کرنے با دگا خبر دل تکی دکنا ہو. اولو کانا آباہم لا علمون شیعن اگر چیو مشران دا دین پویدل پا دین کے پس شیوان دے پا خوانی مشران دیر سادگانو خوا پا دیر اپڑتو اپڑتو نپویدل سیدھا سادہ خبر با پاگے با پویدل خوا منزنم دا غریبانانو مات گڑون خو زمین غالب گمان دار کی دیشی چی اللہ بخلی زکا ماو تا سر دا پوی چی سکو کنا دا والا کا غی کریو خوا منگا چالاکی از دا کری دی آغی نا پویو او چالاکی آغا سوکز دا کئی چی آغا پویشی خوا نا پوی سڑے چالاکی نشی کولی دا مسئلہ یاد ہو ساتے. اللہ فرمائے اولو کانا آباہم لا علمون شین ولا تدون اگر چیو مشران دا دین پویدل دین پس شی باندے دا دین ولا تدون او نے سی لار مندلے وام لگا غی غریبانا خو چابوی مونگ دا پلان کی دا منگول دا لاندیو چابوی مونگ دا پلان کی دا لمن دا لاندیو چابوی دا پلان کی پیر پا مونگ پنجا دا چابسوی دا پلان کی بابا پا مونگ نظر دے نہ پوئی دل غریبانان ولا یهتدون صحیح لارے نو مندلے نہ تب بیا مغی پسے دے نہ بزے ور پسے خا بلکہ قرآن وی علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بچ کول رخپن زاننو دا زان غم و جاڑا مڑا تو ایرز زڑے طریقے نہ پریدما زڑے طریقے وائی تا دیر پخوا پری خیرین خطا نیری دیوائی خا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم آیت کی ترغیب فی تبلیغ مطلب دا کہ تاسو امر بالمعروف نہی عن المنکر والا کار جاری وساتے ہے دا دعوت و تبلیغ دشمنان دا توحید تاسو تا گزک نشی در کولے خفکی گئے ما اس نقصان کتو ہے ولی رامڑے چکڑا نا نقصان شو اخو مرگ شہادت ملا اخو نورو میں اچت شوال خواہ. یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والاو لازم دا پتاسو زمواری دا زانون استاسو دا انفسکم مانیکم پینزا. اے ایمان والاو لازم دی پتاسو بچکول دا ملگر استاسو. اے ایمان والاو لازم دی پتاسو بچکول دا کورون استاسو. اے ایمان والاو لازم دی پتاسو بچکول دا محل استاسو. اے ایمان والاو بچکول لازم دی پتاسو دا خپل زان انفسکم. دا سلور پینز مانے. یا ایو اللذین آمنو علیکم انفسکم. اے ایمان والاو لازم دا پتاسو زیمواری استاسو. لکا قرآن وی وسیابک فطہر پل زیمواری ادا کام. تا خپل زیمواری ادا کرا دا امر بالمعروف و نین المنکر. ملک شرک شرک و بدعات و لاو کو اتا پا نور سکے ان خطے. آمین شتا و آمین نشتا, پاتے اشتا و پاتے نشتا. مخ کے شیخ درستم یو بیان کے وی ہدہد چراغ ملا چر جکو نیاغدہ نوی لی جی آمین بل جہر و آئے رپ الجدر ویاغدہ توحید غم کرے ہو. اب یہ او خاندل وی زمانستاس مثال دا ہدہد دی منگ با دا توحید غم کرو. اکسو کوئی داتا آسے وی نماز رکے سرشتا زبرتو خیم وی ملا چر جک چراغ سبا خار کے ناغ سر دا خلق و دا بلقیز دا خار دا شرک غمو اثرا اگر چاہتا دا نوی لی خواہ. اللہ فرمائے مطلب سرے دا فروعی مسئلے پر دا گا پرے دے دے کی چیر چار پرے دے راشے چی توحید سنت بالے محنت کو چی دا خلق دا شرک دا بدعاتو دا رسم و رواج نہ بچ نا آگا پر دا گا پاتے شوئے آگا مسئلے خواہ گیرہ والٹخ رہے خواہ امین وائنو تالے حدیث خواہ دا وایا دا حدیث پورے خاندانے کی وایا علی حدیث نہیں وایا گیرا الٹخ رہا خو فاتح حلف الامام وایا تا علی حدیث سر انگریزے پرے رہا فاتح حلف الامام وایا نو بستا نا نا دا ڈیر درن مزل دے دا ڈیر جور مزل دے دس گپ نہ دے اور پا حدیثوں کے ڈیر سشتا دے آپ کو تخوال رالن انشاءاللہ مون بھئیو یو تا تقیو چھے دادی دادی اور تے دانہ کے تے دانہ کے تے دانہ کے تے دانہ کے آیا دین یواز بس دغا دے بے باقی بنکو دا اللہ پا دین کے لکہ سنگ چی دین یواز منز نہ دے یو سڑے ویزا منز او دس کوما نوالے وائی دا دین یواز منز او دس دے بس خبر ختم شو. یا اللہ فرمایا ایو اللذین آمنو ایمانو علیہ علیکم انفسکم لازم دا پتاسو زیمواری ستاسو لا در رکم من دولام ضرر ندر کئی تاسو تاغ سوک چه گمرا دی پخ پلا ازہت دے تم کل چه تاسو ہدایت مندام الاللہ مرجعکم جمیام خاص اللہ تگر زی دل دی ستاسو دا ٹولو فیونبیکم بما کنتم تعملون خبر بدر کئی تاسو تداغ ملنو چه تاسو کوائیم. یا ایو الذین آمنو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت شہادت بینکم آیت کی مبتدا دا او اسنان دا دے خبر دے اسنان دا دے خبر دے او دا خبر نروان دے شہادت مضاف محذوف دے اصل کے دا سے ہو شہادت و اس نئے نے نو مضاف حذف کو اور مضافنی لے تے اعراب ور کو اور ددی قائم مقام اگر دو اور من بعد سولاد قید اتفاقی شو وجہ دار چ مانز کے خلق جمع کی گی نو داغی مخ کے شہادت ور شو لیکن نکاح دو جم پوخ کے اتڑ جماعت کے نو ڈھیر فضیلت لے رہی دنفی د شرک فعلی نہ بعد مسلد شہادت ظاہر بے ربط معلومی گی لیکن دا خدے کلام دا دے عیب نہ پاکتے بے ربط نہ رہے سوال نہ پیدا کی گی چھے دا اللہ خبر دے مربوط نہیں اور بے ربط دی بلکہ خبر دار چھے تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نظر للہ نظر لغیر اللہ دا دے مسلو نوازح شو چھے غیب دان کارساز صرف اللہ دے داغن سوا غیب دان شتنا کارساز شتنا پدی وجہ قسمم داغ پنم خوڑل پکار دی تردی چی دا غیر مسلم خلق و نبم دا غیر اللہ دا نم قسم نشی اغسطے دا نبی علیہ مسلمان او دو عیسائیان یو مسلمان دا یو زیتا یو خارتا دا تجارت پا غرق باندے پا سفر روان شو پلار کی دا مسلمان دیر نا ترس بیمار شو نا جوڑ شو ناغ پا یو کاغذ باندے پٹ د خپل سامان نمونه ولیکل یو فیرست تیار کو چیټ هغه سامان په بوجه کې بند کو هغه چیټ په کې کې خو ده او دی عیسایانو ته وصیت وکړي چې بای زما دا سامان به زما وارثانو ته ورسوي که زه مرش قدرتی کارو د بیمارې د لاسه مسلمان په حق ورسه دا ملګری ولګي دا سامان زر زر لټاو سدي سیپه کې پټکړی دی نو وای غرضی خطی تپو کی ناغی اگا چیٹو نلی دا اپا کی چتا لوخو کی پروت یو قیمتی جامو اگے تیرا اوخ کو ناغی زان لپٹ کو خوا اب ہو جائے لکھلو اتڑلا آورالا وارسانو لیورکڑا بوجے کل چی وارسانو اگا بوجے کو لوکڑا اگا لسٹے ہو کتو نو پا لسٹ کے جام لکلے ہو پا بوجے کے جام نہ ہو ناغی را دا آگی تے بھائی زمون دے بوجھے کہ خو یو شے رک شوے دے نا نا من خود پتہ نشتا دے وہی تو با آگی اولا گی دل مقدمے روڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام دا وارثانو دا مڑی دا گواہانو مطالبہ اکڑا لیکن آئی سر گواہان چرتو پدی وجہ نبی علیہ السلام آگی تو وچ بھائی تاسو دا عیسائیانو نا دا یودا سیشی قسم والے چی دا دی پا دین کی آقا غٹ گنلیش نو اللہ دا آیت نازل کو چی نا نا نا نا قسم کا دا غیر مسلم انا آغستیشی نو ام دا اللہ دا نام قسم بتے آغستیشی او دا آیت نازلش فرمائے یا ایو اللذین آمنو شہادتو بینکم اے مومنانو گواہی پا کارداستا سپمنس کے دا میں نتا حاصل مانو کلاسانا او احسن الکلام چې کوم ترجمه کړی هغه داسې ده اے ایمان والو وشی جوړول د منستا سنا ته اوس پدې نه پوهېږي اے ایمان والو وشی جوړول د منستا سنا مشکل شو کنه نظیر تاسانو مې ان شاء الله یا مؤمنانو گواہی پکار داس تاسو په منس کې اذا حضر احدکم الموت کله چې ورسی یو له تاسو ته نخې د مرګ علامات د مرګ حین الوصیت پا وقت وصیت کولو اسنان ذو عدل منکم دو تن دی انصاف والا استاسنا اسنان ذو عدل منکم ددو سڑو انصاف کون کو استاسنا او آخران من غیرکم یا نور دو تنا سیوا استاسنا بغیر دخ پلوانون پردی مومنان ان انتم ضربتم فی الارض کل کتاسو سفر کوای پزمکا کے او فاسابتکم مصیبت الموت او در پیخ شتاسو تا مصیبت دمرگا تحبسونہما من بعد صلات ایسار وی بعد آدوارا رستو دمانزد مازی کرنا فیقسمان باللہ پس قسم بکی دوارا پنم داللہ اوائی با اے نر تب تم کا شک کو ہے تاسو او داوام کو ہے نو دی بو چلا نشتری بھی سمنان وی بدی چنا خلم پدے سرا عوض او بدلام دل تک منکر دے منکر لقسمی او دو کسانو تو وصیت شوی دے اگی چا غمال کل وارسانو تا د مڑی سپاری نو وارسان دے دو کسانو تو وئی یعنی دے دو کسانو تا چی زمون دا گمان دے چی تاسو بخیانت کری نو ذکر دے دوارو لقسم دے اللہ فرمائے دی بو ایلان اشتری بی سمنن ناخلو منگا پدے باندے وز ولو کاندا قربا اگر چی ویخ پلوان او بوئی چی ولا نکتم شہادت اللہ اے نپٹو منگ شہادت دا اللہ گوائی کپٹم کلانو انائے زل من لاسمین یقیناً مونگ باپ دغه وقت کے خام خا د گنہگار نیوم اللہ اکبر. فإن عسرا على أنه مستحق اسمنا. پدی آیت کی لوگوں نے مشکلات تھی او دو صورتوں نے دی پکی او دا چھے آغا کم کسان چھے دا وصیت وقت کی ہو او آغی مثلا 100 روپے دا مڑی وارثانو تا ورکی او وارثان وی چھے نا دیر در کری دی 100 نا نو دے حالت کے باغ دو کسان قسم کی. جمہور علماوی چھے کا عبارت داسی چھے اس تو حق علیہم نو ماندار چھے ثابت شوی پدی باندے. فرمائے فَإِنْ عُسِرَا فَإِنْ عُسِرَا عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمَان کہ خبر اکڑی شو پدے خبران چھے دے دوار اکڑے دے گناہ پدر اخ قسم نو فآخرانے اقومانے مقامہما نور دو کسان با ادریگی پزید دے دوارو من اللذین استحق علیہم الاولیان دا کسان نا چھے داو دا حق شوی وپاغی الاولیان چی نزدی وی دوارا ملیتا. زبا انشاءاللہ لفظی ترجمہ بیام کم فیقسمانے باللہ پس قسم بکے پنم دا اللہ وائیبا لشہادتنا خامخا گوائی زمان احق من شہادت امام بیان زمون رشتی نے دے دا بیان دا دغ دوانو نام وما تا دینا زیادے ندکڑی مان او ککڑی مینو اننا ایدل من الظالمین یقینن مونگ با پدغ وقیو دا ظالمانو نام. ترجمہ تبیا ہو رہے نوچے ترجمہ دے زدکڑا مشکل ختم. فا ان عسرا پس کا خبر اکڑی شو علا انہما پدی خبران چے دغ دوانو استحق اسمنا کرے دے گناہ سنگ گناہ پدروخ قسم سرام نفع آخرانی یقومان نور دو کسان با ادریگی مقامہما پزید دے دوالو قسم تا من اللذین استحق علیہم دا کسان ناچ داود حق شوی و پاغی باندے الاولیانے چی نزدیوی دوال مڑیتا فیقسمان باللہ پس قسم بکئی پنم دا اللہ اوائیبا لشہادتنا خامخا بیان زمان احق من شہادت امام رشتی نے دے دا بیان دا دغدوانونا وما تا دینا زیادے ندکڑی مان ککڑی مینو اننا ازل من الظالمین یقینن منگ پا دغا وقی ید ظالمانونا. شہادت کل مانا بیان حق مطلب دا کا مسئلہ حق بیان ہے نور سرا کا مسئلہ حق بیان ہے نو دسرو زرو جام دے پکے لارشی خیر دے خوش تو حق بیان کے. اللہ الصمد شیخ مرحوم عجیب نکتے بیان ہے وہی حق بیان کا خیر دے کا دسرو زرو جام پاکستان لارشی سو مطلب خیر دے کہتے تاوانیش اللہ بدا غیب و نتالہ گٹا در کی فتاوان مخا پکے گا خو مسئلہ دن خراب نش. اللہ فرمائے او دا الکی گی چھ سڑے دا اللہ نے یہ دی. حضرت شیخ مرحوم وی دا سلطان محمود غزنوی نوکرانو دوا دا یو نامہ و ایاز او دا بل نامہ و محمود دادوے نوکرانی یو پکے ایاز نوکرمو چھے دا محمود ور سر ڈیر مینوا نو دا غنور ملگروی مشورہ اکڑا چھے دا بادشاہ نا تپوس کو چھے دا سر اولی ڈیر مینہ کہیں نو محمود و توی ایاز کے بدا سے سکمالی چھے آغا بتاسو کے نئی ٹول نوکران را جمع کرل بادشاہ او دا حکومت یو ڈیر قیمتی جامو لوخے ہو آغای والا ورگو تقریباً داغی قیمت نیم بادشاہی ہوا نو سلطان محمود ورتوی دالو خیمات کا نا توبا آغای ٹول دوارو نوکران توی دالو خیمات کے زی نو چھے بار رہو تلو نو دا محمود ورتوی وہ دا کو عجیبہ کار دے دا دمر قیمتی لوخ ماتول دا خسد عقل کار نہ رے. آیاز وطوی دا جام مال را کچھ ورکو چھو زمکی لے راوا چھو دڑے وڑے کھو ٹکڑے را غنڈے کھو بادشاہ لدوار را لب آگا چاہ چھے نو مات کرے آگا خوش آلے دا چھے سنگ دوار را لب بادشاہ پا دوار رو پوا چھو یہ روی دوار خپا گلانے دم را قیمتی جام مات کھو نا آگا چاہ چھے نو مات کرے خوش آلش ویدہ کمیو مات کرے دن آیاز وطوی جی ماں رشتہ مات کا دور کار نہ گئی نیم بادشاہی خود دی قیمت تے نداتا ولی ماتا ہو نو آیاز وطوی بادشاہ سلامت بے دبی بے معافی بادشاہی چی کہنا ندا سے بڑی لوخی پیدائش ہو چی بادشاہی اچھے بادشاہی نہیں نو جام پکیلا سی سلطان محمود غزنوی اغل انعام ورک آورتے ہوئے چی واقعی خبر رہا مطلب دا چی تا او کا ممان نو تا کامیاب ہے او دے بلو کم نہ ماننو دے ناکام دے او دا پوج نوکری چی دا غم دک کسی دا او کم بمنے خط بدل در شپلار دے مر دے درخواست باو کے جنا منظور شپلار لنے شرات لے مر دی کنن او کم بمنے دا غو جد آگی تا چو ایرا را آخر مسلمانی تاسو سکر نو جواب کسی ہوئی وی ہم مسلمانی نہیں جانتے ہیں مدر جانتے ہیں حکم جانتے ہیں حکم وایت وہ قسمت یو دا اللہ یو دا بندی نو دا بندہ حکم دا اللہ دا حکم مقابلہ کے نہ منے اگر کپستا دا سرو زرو جام پکی لارشی نو کری سی دا غو جر تیر زمانہ کے ما تا دیر اخپل ماسٹری پسکل کے ملاوی دا اس کی دیشی جمع پلکون روپے پینسنو مغستے وے لیکن ما خوخا نکڑا زکم دا مسئلہ دیر قیمتی دا دا برا نہ گڑ وڑی پکے ماں کا غور نکڑا پالس ولس کال ماں پبلک اسکول کی استاذی اکڑا ہو ماں کا خوخا نکڑا لگا اس میں دا طبیعت نہ میرا خوخان کنی زما گن مرگری پکیری او زما داغے گن مرگر نہ تپو سکے درم سنگ دے ہر وقت پگوٹو بو کے گیر دیکھا اثر ہی اثر داری او شیخ پلک پل اثر ہی ازما پنیز باندھے زما دے مرگرو لدے دا کہ نو کرے نہ دے گنگلو ٹاٹ کے خو خوچ ردے مسئلے خدمت صحیح کو لے نکی کی وہ سرا حق نہ شویلے بیا اللہ فرمائے فین عسرا علی دا خوشو ذالک ادنا یا تو بشادت علی وجہ دا طریقہ خنیز دے دا دے جا دے تا چرات لل بکئی دی پشہادت سرا پتریک داغے علا وجہا پتریک داغے علا وجہا دا وجہ داغے دا وجہ او یخاف ان ترد ایمانون دا یر دا اللہنا یا با او یریگی چی واپس بشی قسم نددے ذالکا دا طریقہ ادنا خنیز دے دا ان دیتا یا اتو شرات لل بکئی دی پشہادت سرا بشہادت علا وجہا پتریک داغے او یخافو ان ترد ایمانون یا دا وجہ دا یرد اللانا چھے اوب یریگی چھے واپس بشی قسمون دا دی بعد ایمانے پس دا قسم کولو دا دینا واتقوا اللہ واسمعوا او یریگی دا اللانا وورین واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی دے دایت قوم نا فرمانتا دا ترجمہ بیاکم ذالک دا طریقہ ادنا خنیز دے دا آیاتو بشہادتے دیتا چراتلل بکئی جی پشہادت سرام علا وجہہا پا طریقہ داغے او یخافو ان ترد ایمانون یا دا وجہ دا یر دا اللانا یا با او یریگی چی واپس بشی قسم ند دی بعد ایمانے پس دا قسم کولو دا دینا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا يَرِيكَ دَالَّانَ وَاورَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ تَوْفِيق نور کی قوم نا فرمانتا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ يَوْمَ مَقْصَد دَادِ دَاچِ وَر بَکْرِی شِ حَق دَ قَسَم دَ مُڑی وارِثَانُ تَ پَس دَ قَسَم دَ دِینَا یوم یجمع اللہ الرسول پرد قیامت اڑوان دے پنفی دے شرک فیلی دائے سلسلہ کے دا خبر واضح شے وچے غیب دان اللہ دے اس دلت دا واضح کئی چھے دا قیامت پرد یو واقع را روان دا در اختیاو میدان را روان دے دغ در اختیاو پا میدان کے آغا نور خسکے پیغمبران علیہ السلام چھے اللہ تعالی پخپل تمام مخلوقاتو کے اغیل پزیلت و غروال ورکڑے دے اغیم پا دنیا کے غیب دان نو پخپل اقرار کی نو بللہ سوک دے خان او دیکھے اس بات دا قیامت ہما شو یوم یجمع اللہ الرسول پر دا قیامت جمع بکی اللہ رسولان حدیث کی راضی لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسلان خمسین دا قیامت پا میدان با قدم نشی پورتا کولے دا آدم بچے ترسو تے دا پینزو خبرو تپوس نیشوی یو روایت کے عن اربع ان راج عن عمری ہی پی ماف نہ ہو عمر دے سکے پنا کر دے وعن شبابی ملگوا وعن شبابی فی ما بلاو دزوانے بارکے پسکرے زڑا کرے دا وعن مالی من این ایک تسبو دمال بارکے چر کم زیندے گٹلے دے و این انفقہ سلورم چرت دے خرچ کرے کم دے نہ دے گٹلے دے وما دا عملہ بمال امام سا عمل دے کرے دے آگا چتا تا علم راگے دورے تفسیر تا ناسوے ناستوے علم دے او کن عمل دے پہ سمر کرے دے زکا دے آیت کے اس بات دا قیامت تا اشارہ دے وائے بان الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم دا قیامت پا میدان کے اللہ رب العزت با دا رسولانو نے تپوس کی ماذا اجبتم سنگا قبول شوی وے تاسو یوم آندا یادا مطلب چی ماذا اجبتم ماذا احدثوا بعدکم تاسو ندی روستو سلڑل تپل کریو چونکہ انبیاء علیہ السلام پا غیب و ندی پوا ناغی جواب کسی ہوئی قالو لا علم لنا دی باور توائی اس علم نشتر منسرام سمانا لا علم لنا اے بباطن ما اجاب به اممنا دا دی دا باطن نمونگا نو خبرام چی دی پدرونو کے سخو ٹکڑی مونگتا ظاہر کے بے مونگتا سرونا سنڈا ولو خو رب دا خیٹو نے خبر نو مونگ خو بس دا دی پا ظاہر بکتل نو مانا لا علم ننا بے باتن ما عجاب بہی او ممنا دوے ممانا ادب کئی دا اللہ لا علم لنا سمانا آیان تس بیان دے اللہ منگ سے خبر ہوتا تھا پتا تھا نو یا دا مطلب چی داغی پا ظاہر پویدو اللہ و دا باطن لمیتا تھا باقی دا خبرا چی چاکڑے دا وی جی دی تا پتا و خود دیر حیبت و دا یر دا وجنا آغی وی چی لا علم لنا وی دا جواب غلط تھے لگا پا پیغمبرانو قیامت کے یر اشتا دے نا نو پائی یا رشتن نسنگ او یا ریدل کا فتاوے بزازیہ حنفیہ پتاوہ دا دا احنافوں نمے دے بزازیہ آغوی من قالا ان ارواح المشایخ حاضرتن تالم یکفروم دا چاچے دا عقیدہ دا چے دا اولیاء روحو ناظری گی او خبر دی زمون دا حالنا نو دا سڑے کافر دے پدے عقیدہ او تفسیر کبیر درم جلد سپ اشپک سو نہ آتیا لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا اللہ مونگ تا نور پتہ نشتا البتہ دی چی مونگ سر کم خبر جوابن کروی پا وقت جون زمونگ کے آغرا تا پتہ دا ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا خبر نیو پا آغا سوا دا دینا پس دا وفات زمونگنا چه کل مونگ دا دنیا نتلیو بیات خبر نیو گا نو تسنگا و یره چی پیر دی کاملی نو دا خور دا شگه ونه غنه بوٹی ارس وطا معلومی خواه نا پیغمبران وی لا علم لنا مونگ نیو خبر لا علم لنا اس علم نشت مونگتا انکا انتا علام الغیوب بے شکا تخپو اے پپٹو سیزنو مبالغ اے روڑا اذ قال اللہ یا عیس ابن مریم اسکور کل چڑوان دے دے تمام انبیاء اجمالاً ذکر شو دے مقام کی خصوصی ذکر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی ذکر پا دغا وقت کے بنسوارا و عیسیٰ علیہ السلام پا خدای توب مانا اور دے عیسیٰ علیہ السلام پا نمبے نظر و منخت و لالے کولے اور دی بوی عیسیٰ علیہ السلام زمون دا حال نہ خبر دے لکہ اس بریلیان وی انظر حالنا یا حبیب اللہ انظر حالنا زمون حال تو گورام اور دا داغی عقیدہ دا فرمائے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم کم وقت ابوئے اللہ اے عیسیٰ زید مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کا نعمت زما جما کرے ہو پتا وعلا والدتی کا استاد پمور دائیو نوی جی علا والدین موری والا ذکر کرے ولی ذکا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دخپل حکمت پا تقاضا بغیر د پلار نہ پیدا کرے ہو اسم دا کسی کولی شی خدا عادت نہ رکھا او دیکھ رد شو پاگا چا تاسو بدا دے خزو ناوری دلی خوری خبر خونے آن دا پلان کیا زوی ہو شو آو چی سڑے ڈوڑے خوری نو دسمات خود کئی وای دیر خلقی ڈوڑے خوری خوچی اللہ غالی نو دسمات بن شی خواہ دیر خلقی وادشوی اللہ والا اولاد نورکی وای جالو من یشاو اقیمام گرزی اللہ غچال رچے او غالی شند دا خضو دا دا کوسلے رت کر لگا اللہ فرمائے اذکر نعمتی علیک وعلا والدتی کام یاد کا نعمت زما پتا باندے و پا مرستا باندے کم وقت چے امداد کمام از ایت تو کبی روح القدس کم وقت چے امداد کماستا پا جبریل امین سرا پا روح پاک سرا یا از ایت تو کبی روح القدس کل چه ما کلکڑی تا پا جبریل امین سرام تو کل من ناس خبر با کولی تا دا خلکو سرام فی المهد دا مور پا غیگا که اگا خبر سوا خلق راغی دا عیسیٰ علیہ السلام مور تا ویدادی سو کرو تو خواده شوی نو دا بچی دا کم زینا ناغی پا چه پا خلوی دن تا پوسو که نو دعوت اللہ ویلو چې تب خبر نه کې تب کم کم جواب کئے نو جاغا خلق ہوئی کیفا نو کلمو سن خبری اکوا غچا سر فی المہدے چی دا مرغی کریں پا دقا وقت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام گویا نکو چو دیکھ وی انی عبداللہ زد اللہ بندیم نو دیکھ آگے تا اشارہ دا تو کلمو ناسا فی المہدیم خبر دے کولے خلق سرا دا مور پگے گا کے وکہلن او پپو خمر کے بو کے وائز علم تو کل کتاب کل چو خود ماتا تا کتاب والحکمت و سنت و تورات والانجیل تورات و انجیل دے دا شرافت دا وجن و سر ذکر کرن اسے اگا معجزی ذکر کی خواہ وائز تخلقو من التوین کائیت تویر او کله چې جوړو بتا د خټونه شکل د مرغم به اذنی زما په حکم نننی فوټوګرافر رالل وای مونږ چې پټوانو باسو دی کی ګنا نشته ولی نشته ولی عیسی علی السلام چې به د مرغو پټوانو خکل نه نه هغه به خټه راواغسته نو شکل د مرغو به جوړو ته به هم خټه رالی نو پټو به باسې وای هغې کیمرن کیمرنی ولی وا نو دی ضروری وی او کنه نو هغه وخت کې حکمرې نه هغه وخت کې دغه طریقه وا نو بیا وته جواب وکا وای هغه د پاره وای کتا سو وای چې جایز دی نو عیسی علی السلام ولا پکار دی ته عیسی وای دویم دا چې حکم د الله ولا پکار دی نو تا ته خدای ویلی دی د الله نبی خو وی د خدای لعنت کی باغ جام چې فټوان وباسي او فټوان ولا وخلې شي پاتش د پیسو دا پټو یاد شناختی کارډ دا معاف دی دا مستثنا دی دے بارہ کے زو تاسو پا حالت دا استرار کیو مجبور ہوا وَإِذَا تَخْلُقُوا مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پوٹوان ناروا دی کم پوٹوان گاڑی کے ناس تو ماں یو ظلمے ہو کالے جیو نو پرومیال کے دغا سے ماں تا کو پتہ نو روز تو دا سے پریمی نہیں ولے ہو کا نو ماں تا بیم پہ استر کا قتل او دا سے بیت بچی سشے دے خان دے وتا بے پٹے خان دے من خم پو کر دما مر سکے کاری ناگ پٹ کدا سے نما کہ جی داد رنگین پٹو دے میں خا خا دال کا تخپل رنگین پٹو تو خان دے میں تو خا بچے میں وہ ہو ڈیر مزے دار دے رچے ماؤ کا تو نشنڈے والا سرے کرے میں بچے تو کو ناری نہ اشنڈے کو خز سرے کے ویجن تا تو مانو چدا رنگین پٹو دے میں خز پہ پوا نشما رنگین پٹو دے تو وہی چکل زلمے الگ پی نہ کی پٹو بازی نے شنڈے بولا سرے کئی یعنی دا خزو پیخے بکئی خا او نبی علیہ السلام وہ کم نر چ خزو پیخے کئی پتہ دے دخلے لعنت خا وَإِذَا تَخْلُقُوا مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ کلا چی جوڑاو تا دخٹونا شکل دمرغیم بے اذنی پا حکم زمان فتنفخو فیہا پوکے کاو تا پاغے کے فتکونو تویرم بے اذنی شوو مرغی پا حکم زمان دا موجزوا دا عیسیٰ علیہ السلام او موجز دا انبیاء پا اختیار کے نہیں سورة ابراہیم کے برائشین یو لسم آیت کے رعد کے بم راشی دوکم سلویخ کے مومن کے بم راشی دوکم اتیا وَتُبْرِعُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِمْ جوڑو بتا دمورنا پیدا ڈونت برگی مرض والا زما پو کمام اللہ زما پہ کمام وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِمْ کلا چی استل تا دزمکنا مڑی زما پو کمام وائس کا پپتو بنی اسرائیل ان کا کلا چی بن کلما بنی اسرائیل ستا دو جلونا اے جیتاں بالبینات کلا چی روڑو تا دیتا کار موجزات فقال اللذین کفروا منہم اوے لغا کسانو چی کافرانو ددی دڈلنا ان ہازا الا سحر مبین ند دا مگر جادو دے اخکارام دا عیسیٰ علیہ السلام موجزو تے جادو اے خوا او سوک چی مدعی دا نبوتی لکا مرزا غلام احمد قاضیانے نو دے کافر ذکر دے چی دخپل کتاب زمین میں انجام آتے ہم دا دے او کتاب دے زمین میں انجام آتے ہم پانچ او چھ صفحہ کلی کلی نہیں او دی عیسیٰ علیہ السلام معجزو تے عمل دا ترب او جادو ویلے دے مرزا غلام احمد قاضیانی دی عیسیٰ علیہ السلام دے معجزو تے جادو لکھ لے پخپل کتاب کے زمین میں انجام آتے ہم دا دے کتاب دے پینزم شپگم صفقے ہوتا جادو ویلے دے دا بیل خبر ہے چی دا نبوت دعوے کرے دا پاغم کافر دے خواہ ان ہزا اللہ سحر مبین ندا مگر جادو رخکارام و اذا حیتو الی الحوارین آوس وی پکم خانہ کی چی لکلی دی چی آپ مسلمان ہے یا غیر مسلمان وی دا خانے مڈا کوئے اس وی دا خانے مڈا کوئے خیر دیکھا چی خلکو تلار کو لوش قاضیانانو تلار کو لوشی خواہ وَإِذَا أُحِيطُوا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ كَلَّا جَوَاجُوا مَا پزرنو دمل کرو د عیسی علیہ السلام کے ان آمنو بی و برسولین دا چی ایمان روڑا ہے پماؤ پر رسول زمان قالو دیوئے آمننا ایمان روڑا دے مونگ وشاد بیننا مسلمان تکواشا چی مونگ منن کیو مونگ مسلمانان یو او مونگا امنلا اذا قال الحواریون توتیہ تمہید تراتلن کی مضمون دا پارا اذا قال الحواریون کلا چه اوال خاص ملگرو دیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم دا آیت دا آیت تو کن بدل دے دی زین رکو پین لسم پورے دا نزول دا مائے دے واقع بیانی دا اللہ را طرفنا او داوم پیسیٰ علیہ السلام نعمت تے دا اللہ را طرفنا قائز قال الحواریون دا مفعول فی ہی دے یا خود اسکر محذوفہ یا دا قالو او دا استطاعت مانا دا استطاعت مانا منل لکا استجاب چی پا مانا دا اجاب رازی آثارو کمشتا من اطواع اللہ اطواعہو چاچ دا اللہ اتباع اکڑا نو اللہ با دا غیر درخواست قبول کی او چی چا دا آیت حل یستطیعو توان ما نکڑے دنو اگی جواب کئی چه دا حواریانو ابتدائی ایمانو زکوی حل یستتیع فرمائے اس قال الحواریون کلچو الملگرو دیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زید مریم حل یستتیعو ربکا آیا اوب منیستا رب حل کلپ ماند تحقیقم رجی آیا اب منی سارب ان ينزل علينا مائدة من السماء دا چه نازل بکی پا مونگ باندے درستخان دا اسمان نام قال اتقوا الله عیسیٰ علیہ السلام وطوی دا خدای نو یرے گے موجزہ مغوارے زکا موجزہ کرالا او تاسو انکارو کنو گورے عذاب بدر باندے رش نو قوم وطوی انکار نکو نا نا نا نا مونگا وگی وگی یا دا چه دزمک موجزی خودی او خودی اس را تا دا اسمان موجزه او خیا قال اتقوا الله او عیسیٰ علیہ السلام او یری گئی دا اللہ نام ان کنتم مؤمنین کتاس مؤمنان یم قالو نریدو انا کل منها دیو تاوی غوارو مونگا نریدو دری خبری دی یو دا چه حواریانو عیسیٰ تاوی مونگ انکار نکو بلکہ غواړو علم مشاہدہ بل دا مونگا اوگی او چی خوراک تینا اوکو درم دا دزمک موجزے دے او خود اسمانی موجزہ او خیا قالو نریدو انا کل منا اویل دی غواړو مونگا چی خوراکو گو دا دغی درستخان نام و تطمئننا قلوبنا کلک شیزر نزمان و نعلما او خپوشو ان قد صدقتنا چی تا رشتیا ویلی دی مونگتا ونکونا علیہا من الشاہدین شمون پاغے دا گوائے کونکونا غیبانا ہوتا قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام خلاص کسے اختیارات نو کنا ویزا خدد با خدای تووے منو اللہ نبو گوارا منو قال عیسیٰ ابن مریم اویل عیسیٰ علیہ السلام زید مریم اللہم اے رب زمان اللهم ربنا اے رب زمان انزل علینا مائدة من السماء نازل کے پمونگ درستخان دا اسمان نام تکونو لنا عیدان چیشی زمان دا پارا اختر لے اولنا دا مخکنو زمان و آخرنا دا رستنو زمان و آیتم من کا نخب استاد طرف نام ورزقنا روز رزق را کی منگلاوان تخیر رازقین او تا غرا رزق ورکون کے کتابو نے لکھی دا دا اتوار پرد باندے درستخان راغلے ہو نو عیسائیان زکا دا اتوار پرد باندے چھوٹی اکڑا دا غی پا شکریہ کے نن دا عیسائیانو پیخے شورو کرے نو چھوٹی دا جمعے دروازے نے دا اتوار روزے تک رکھا وہی دا اتوار پرد با چھوٹی خوا آج جمعے پا کے منس کے او لڑالا سوار او د عیسایا نو پیخې شروع کړې تکون لنا عبادت اولنا واخرنا او کله کله وی وی ګړې را رستو کې ښا ګړې لا رستو کیږي تا قرآن کتل دې اذا جاء اجل وا کله چې ګړې د نیټه راشي ګړې اجل لا یستاخرون ساعتا نرستو کیگی یا وگڑے ولا یستقدمون نرامک کیگی گورے وی گڑے رامک کی کہتا نا نو لکا اس پاوکم یا ودا نو تو آیا پاوکم دو دی نو چی پاوکم یاوی تا پاوکم دو وی نو دا گڑے رامک کی شو تو دروخ شو دروخ وایا دیتا گڑے رامک کی کول وی خواہ ازا بلا خبر اکو ما دولس بجی دی تکن دا غرمه دا منز ناروا دی پا دقا وقت که کول نو چه دولس بجی دی تو آئی یوا بجن نماز پخیر منز که وو بشی خدا اشتت چیزی خواه نو تی را مخ که که وگا نو سنگ را مخ که که دروغ وای دا دروغ تا گره را مخ که کول وی خواه گره تو گره یوا بجن نا دو بجی گره تو گره دولس دیو آئی نا یوا بجن نو تا منزو که کیگی نو چی منز پکی نکی گی دا سنگا گڑای شو آیا لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون کا اللہ فرمائے ورزقنا وانتا خیر الرازقین رزق را کے منگتا تغورا رزق ورکون کے قال اللہ اویل اللہ انی منزلو علیکم زو نازل ان کے امتا ستا خویو خبر در تدام کم فمن یکفر بعد منکم چاچے نا شکری اکڑا رستو تا دا دین استا سنا نو فا انی او عذبو زبگ و رضا برکم آیت کے منزلوها دا باب تفعیل اسم فاعل دے چھ پا کسرت او تواتر باندے دلالت کی منزلوها دا باب تفعیل اسم فاعل دے چھ پا کسرت او تواتر باندے دلالت کی او عذاب واقعی خنزیران تے نبی آج جوڑ کرلا منگم وے یا لویا خدایا یرا چی دا سے دا قرآن درس را تکے دیکھنا او یرا منگ بہتا پا پابندے کے ناتے خو ارمان دے ارمان دے چی دا قرآن درس وے نا اللہ وے چی انی منزلوها علیکم ما کسان پیدا کرخ پلو بندگانو کے تاسو تب درس قرآن کئی خا او تاسو شیخ والا والا ران شیخ اللہ ذکوی فمن یکفر بعد منکم چاچے انکارو کو ناشکری اکڑا بعد منکم رستستاسو تڈلینا نو فا انی اعذبو زب گوری عذاب ورکا مغیلا عذاب انتا سے عذاب لا اعذبو چے عذاب بنمین نی ورکڑی احدم من العالمین یو تنتا یا ہی چاہتا دا خلقنا مطلب دا قرآن یو لوی نعمت ہو دا دینا شکری مکوا پدے کار نکی گی استاجی ہاں زمان زنانا خو پلانکو کر درس لدر زی آو ٹھیک چوا آو تو دعا کو جی زوز گارے گا منا خو کور میویلی دی چو کرے دا درس نا پاتے نشیخ یو کار نکے چه کله دی قبر کی کی دی و تا تا وی من ربو کا وایدی دا ما کور والا درس لطلل دا پتا باغی تای خوا دا من ربو کا دا جواب پتا باغی تای وایا خوا نا نا تب امرازه کله چه تا تا عذر شرعی نی نرازه قرآن لخوا او که نرازه ساخپل خوخشوا البتا من اللہ تا انشاءاللہ که پیمان دا دنیا نلارم نو اللہ تب انشاءاللہ دا ویل شمچے اللہ ما قرآن دی تا وے او دی راتلل نراتلل نو دا تا تا خپتا دا نو چے ولی نراتلل نو اللہ فرمائی زکا پا زما پا زیما دا ولی تا پوس نشت زما پا زیما پرون درس کے تیر شو بلک ما انزل الیک من ربک تا دا کتاب تبلیغ کوا سوک رازی نرازی داستا کار نرم اللہ وی دا زما کار دیکھا فرمائے فمن یکفر بعد منکم چاچے ناشکری اکڑا تاسونا رستو دا دے نعمتنا نو فا انی اعذبو زبازاب ورگم غلرام منگ دا آگا چام شکریہ دا کو چھ زنانا دا قرآن کریم درس لرا لیگی آغیم زمونگ دا سر گلان دی پخپلک نرازی کی دیشی سو آواریزی وطا اللہ دے اگر رکاوٹونم دفع کی چھ پخپلم رش خو منگ یقیناً دا آگے نرانو شکر گزارو چھ دا آغی زنانا درس قرآن درازی اللہ فرمائے فإنی اعذبو عذابا لا اعذبو یقیناً زب عذاب ورکم غلرا داس عذاب لا اعذبو چھ عذاب بنی ورکڑی ما احدم من العالمین اچات دخل کنام ویس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس تتمد ما قبل او نفی دا تصرف دا عیسی علیہ السلام نا او دا عیسی علیہ السلام دا جوابونو سلور اڑخون بیانے پا دے آیتونو کے خواب وَإِذَا قَالَ اللَّهَ کم وقت چھو بوی اللہ تعالی وَإِذَا قَالَ اللَّهَ کلا چھو بوی اللہ تعالی اَأَنْتَ يَا عیسی ابن مریم اے عیسی زویت مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تاویلو خلکو تا چھے اتخذونی و امیا الہین من دون اللہ چھے انی سے ما او زمان مور دخ دایان بیدا اللہ نام دا بدہ عیسیٰ علیہ السلام نے تپوس کی لیکنن سبا چھے درگاہ تلار شے نمین جور بولاری او تا تبدا نوی چھے منگل خیراتی شمرا کے نا وہی بابا لشم والے بابا لشم والے بابا لشم والے دامن جور د پیر بابا خپو طرف ته ولاړی خان نستا خو مړ نه رې دې کنه زکه زیارت لتلې ته وای ک شمه می وانه غسته د بابا پنوم نو اسه نه ټکر راکی او دا 2 روپے والے شم راکا نو بیا داسې تاو شه نو سر غاړې ته لاړ شه نو سر غاړې ته بل من جور ولاړی ناغس وی بابا لشم ورکے بابا لشم ورکے بابا لشم ورکے نتا غشم او غرزے سر غاڑے تا ناغا منجورو لگی ناغا راتولی کیا غشمے نتا سے غلی گونتے پٹ راشی نو بے دل ورکی دا کم چخ پو غاڑے تا اولاری نو یو شما پتا باندے پا درگاہ کے شل زل خرسی گی اتو سو مخیار نشوی خواہ بابا لشم والے و بابا لشم ورکے اتر مازیگر اپوری دا دکانداری ایورگرین بیزنس شورو دے اڈو تاوان پکشتا نخواست کلے کار دے خواست اللہ اکبر امین جوران پخپلو کیا اگر پیسے تقسیم کی وی دا منگل زکا لالی دی چاگی خواستیم واغست قیمتن کنا ناگی خود خودے پنامہ ورکڑی نو لحاظ منگا دا دے قبر والن وسیو کنا نو دا دے حق زمونگا دے نو که مونگ دا شکرانے والو نو حلال ان طیب ان دا مونگ دا پارا حلال او طیب دی خواب خدا پتا لاغے لگی چی سڑے نیز دے ورش باڑے مرگری راز رو یو سنڈا پا گیٹ کے ناستو او یو یو تسبہ دو رو تسبے و سر رو لگیا لی کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ میں باباوے ہاں میرا ملمان را غلی دی دی ماں تاوی چی دا دی پیر بابا چھے کم سئین و سئین و آغا مونگتا او خواہی چھے مونگتا دعاو کی نو میں دا غزے دا سپر کے چنات دے کرا کولے پسر دے و گیر اخرائی نو میں آغا خو مونگتا وے چھے زیس اصلی نو سئی اما نو خدایشتا چھے آغا کم کنزل اکرلو وی دا دا دا دا دا دا دا خر دا نو سئی دے زیس سئین و سئی اما زو مان دعاو اخلے میں بابا جی تبا دے مرگرو تا دعاو کے استا شکرانہ صدا نستر کے پٹکڑے ویبال داستا سو خواہ دا نما پٹا مرگری تے میں زخیر دے لس لس روپے باورکو نزمائے و اپری دے مرگرے و اگو داغ دا لاس پخ پل لاس کے دا سینی ولے و نو چینی ولے نو پدے کے اگا بابا نے منجور اگا چگے کے حق نزمائے دے مرگری و دانگل بیا وای چې نشتا نشتا نشتا لس لس روپے کپرا دا سیوا نشتا لس لس روپے کپرا دا زما مرگری ہوئی مولی صاحب نہ پتہ لگے میں داما استاد ہو نہ میں رے ددی خود گن ڈیر تیزی میں وہ رے دل کے نا میں خبا بات دتا دیتا خود آؤ کا کہنا مخ کے لس لس روپے را کے میں سڑیا مونگ سر تو ضرور پو لوٹتے دا وہ مات کو بیا بدل رولو آسے وائے پما بدوا اگواڑے بیا برا کوائے نا میں نہ تو پہ اخلاص سر دعا اگواڑا ناگا تسبے علاج کے ہو بس بنگ بنگ اگڑ لو دی تو میں راز ہے نہ چیرا لو نہ نم تیرا گلی میں پل کار بکئی خا نہ زما کا مر گری ہوا تو کیا تل نما بھی استا جی ہو ماتا گوتا داسی داسی کہیں میں در تو وہی خوخ بد شم کا نہ لس روپے دے رہا نکلے میں نور تا تو سب سے مر کے خون دے در پورے آگا کرا کلی چی پسرو چوپال کے بناس تو پیر بابا زیارت نہ بار مشرق طرف تھا ابری تپری ہوں اگل لاڑ میں دا مرگری میں اونچے دعا منگتا ہوں کی دا بابا نو سے نما تو اونچے سنگ دعا پکار دا میں یار دا سے خصوصی بنتے ماں تو اونچے خصوصی دعا ہو تو پدو سو روپے کو ماں فی کس اور دا سے عام دعا ہی نو سوکھ سل دا کی سوکھ پنزو میں نا پیر سے منگتا سے گڑا دعا ہو گئے ماں تو سو کس ہے میں سلور کس ہوئی تو سو روپئے روڑا میں خا رالو نہ دعا کا مخ کے آگے نہ مخ کے بات سو روپئے را کہ میں نہ تو مخ کے دعا کے نہ مخ کے بات سو روپئے را کہ میں نہ کہوں دادا ضرور روڈ سدان سرونی ستت ریم گڑے اور چکل مات کرے بابا لے بیا اور کے داغ لگے رتم پیدا شوا وہی دعا دل غالم کو گرے ٹگیرا سرو نہ کہ ناگم لا سوچت کو گر پورے اوکھڑو مجھے کلے دعا اکڑا میں تو رہے گا منگ دا لوٹ ماتو بیا رازو خانو رالو تے ننم تیرا گلیو خان علاقہ چھے پت بسو روپے تالا دعا گواری اب لا سنگا دعائی خان دعا آگا مزہ کئی چھے تپا بڑستن کے پروتے او زد علا دل تے دعا گوارا موتا خبر نے یا زد پا بڑستن کے پروتے مطر علا ال تے دعا گوارے او زد دعا غیبانے چھی دا دیر اثر نہ کئی اللہ دے زمون ستاسو پخلو یو بل تا دعاگان راوستل نصیب کی خواہ چھ یو بل دعاگان اغوارو او زا زما تاسو سر لوز دے چھ تاسو تب دعاگان کوم او تاسو دے ما سر لوزی زبا تاسو نیرو ما تاسو کر ما یر کرنو زبا داسی ملک دے تیرائی اندو او کر تاسو ما پا دعاگانو کی یر روائے نو پلوے خدا مسپارے لیے وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کم واقع بوئی اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ زید مریم انتا قلت للناس آیتا ویلیو دے خلقتا اتخذونی چونی سے مال رام و امی یا مرزما الہین دوہا جت روام من دون اللہ بید اللہ نام تاو تویلیو نا نا قالا ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکہ پاکی دا خدایا تعالی را ما یکون لی ندی جائز مال را اندا خبرا اقولا چو امام ما غ خبرا لیس لی به حق چنی مالا دا غی دا ویلو حق اللہ ما دا سی ندی ویلی خوا او که پیر بابا زیارت تلاڑے نو چه کلا بجم اوشونی و منجور با بنگلی بے لاستو دا وسپنے ناغا با پمند لارو ادا زل پی بیدا سی دا سی کولے نو دیوال تا بیٹھا ڈو والا اور دا سے بیکڑو بے بے پیر دا خورا سان دے دا ہر مشکل سان دے غوارے سے جتنا غوارے نیو بابا جذبہ کے راغے نو لارو نو چھے لارو نو دا قبر خوتے دا سے چھو ما دا لاسے اونی وہ میں بابا ارب والا انفسو پزان رحم و قدر سکے ما تیرا سنگل دا سکڑا بے خوشا پریدا چی پی کاپیر شمزے دربار تر آگلے میں دے سڑی زیا ایلہ انہ کے خان عیسیٰ علیہ السلام با اللہ توی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بے حق ندی جائز مال را چی اوے ما آغا خبر را چی نی مال را حق دویلو داغے بیاوی ان کن تو قلتو ہو بالفرس کما ویلی وی دے خلکو تا چی ما او زما دا مور حاجت رواو منے زمواران امنین فقد علمتا اللہ تا تخو پتہ دا ولی زکا تعلمو ما فی نفسی تخخ برے پاغ سوچ زمان پزلکی دی ولا اعلمو ما فی نفس کام او زنیم خبر پاغسو چستا علم کدی انکا انتا علام الغیوب یقینا تخپوئے گے پپٹو سی زنو باندے ما قلت لهم الا ما امرتنی بیم ما ندی ویلی دیتا مگر اغا چتا حکم کردے ماتا دا بیان داغیم ان عبد اللہ دا چے بندگی خاص کے یکی یو اللہ لرام بندگی دری قسم وا د جب بندگی د بدن بندگی او د مال بندگی نمادی تویلو چے ان عبد اللہ پا جب یو اللہ را مدد کوائے ما ترا مدد سے موائے مادی تویلو چے سر پسج دے یو اللہ تک دے قبر تنام ما دی تویلو چھ مال دا اللہ پنم ورکوائے دا بلچا پنمنا ان عبداللہ دا چھ بندگی خاص کے اللہ لرا ربی و ربکم چھ رب دے زمان رب ستاسو وکنتو علیہم شہیدن ومزو پدی باندے خبر ما دمتو فیہم تر سوچ زو موجود ما جوندے ہم پدی کے نو اللہ عزت خبرو ما فلما توفیتنی کل چتا زپور تکڑما آسمان تا او دخی جو لما نو کنتا ویتا انتا ہمتا الرقیب علیم ساتون کے ددی پا ہر حال کے اللہ چتا تے آسمان تا پور تکڑے منو ما تا بیا پتے نشتے چی دی سکڑی دی خوا نو تسنگو ایچی پیر دی کاملی اغستا دا ارسن خبری استا دا خوڑلی سکلی نا تا جس خوڑلی ہوتا سسکڑی دار سن خبری خن نا نا عیسیٰ علیہ السلام وے فلما توفیتنی کرے جتاز آسمان تپور تکڑم کنت انتر رقیبا لیما تخاص ساتن کے ددیے پہ ہر حال کے وانتا علی کل شین شہید او تپار شی باندے حاضر ناظرے ان تو عذبهم فانهم عبادک داستا فقدر با پدی آیت کے دا ثابت کڑا چی دا انبیاء او شاندارے چی انتقام او بدل ناخلی بلکہ پلوی خدا اسپاری او اللہ توی داستا فقدر با کہ عذاب ورکے نمستا بندگان دیو کہ بخن ورتکے نمتا تسر رکاوٹو نشترے فرمائے دا انبیاء و کاردار چے انتقام نالی نو کم ملا چے اغوی چے دا پیغمبر وارث ما نو دتا کسو بد رد اوی نو دے با بدل نالی ہون چے دا بدل نالی نو اس کتا تا سو بے خوندوی اکا خوندور در تاوی دا خلق و خواہ دا بے خوندر اخپل بدل وانغز وائی ٹک شوا انبیاء علیہ السلام بدل نالی بلکہ وی اللہ ستا خواہ دا نو چے سو سرا کہے دغ دے بندگان و ما سر دغ دغ سلوکو کو وستا خو خدا خدے تے پری دیا کب خن و تک اللہ فرمائے این تو عذبهم فہنہم عبادو کام کتا عذاب اور کہہ دیتا ہے کہ نندیستا بندگان دے تانا سوکتا پوسنے شکولے لا یسالو عن کا تانا تا پوسنے کی گی خواہ لا یسألو عما یفعل تانا تپوس نے کی گی داغے چے تیک ہے ان تو عذبهم فانهم عبادک کتا عذاب اور کہہ دیتا ہے یقینا دیستا بندگان دی و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم اکتا بخنا کوی دیتا ہے یقینا تزور اور حکمت والا سورۃ ابراہیم 36 آیت و باس ہے دیال لسم سی پارا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 اللہ فرمائش پک در شاید ابراہیم دیال سم پارا رب انہن اضللنا کثیرا من الناس اے ربا یقینا بندگے ددی بیلاری کھڑی دی ڈیرو خلق لرام فمن تبعنی فانہ منی نو چاچے تابیداری اکڑا زما زما مرگری دی ومن آسانی او چاچے نافرمانی اکڑا نو فإنک غفور رحیم یقیناً تو بخن کے رحم کو ان کے نو دلتی موئی ان تو عذبهم فإنہم عبادک کتولا سزا ورکے نو دی یقیناً ستا بندگان دی و ان تغفر لهم اکتو بخن کوی دیتا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِينًا تَزُورُ وَرِيكْمَتُنُ عَلَام کچال سزا ور کے نو داستا انصاف دے او کچا تا بخن کے نو چانے یری گی ننو داستا رحم کرم دیکھا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ابوي الله تعالى حديث کے راضی من تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب زور یو سڑے چه داسی صفت او عمل داو کی چاغه پکې نه نو ته دروغ جامع واغستلې خان. او پدی آیت کے بشارت ته داغه چا د پارا چې توحید منل لري او په سنت طریقې عمل کړي. قال ابو الله تعالی هذا يوم دار القيامت ينفع الصادقين صدقهم فائدہ بور کے توحید منل والتا توحید منل داغے صادقین موحدین صدقهم من توحید داغی خا یوم ينفع الصادقين صدقهم دار وز دا فائدہ بور کے صادقان تا صداقت داغے پہ دنیا کے پیدا بور کے موحدین تا توحید منل داغے لهم جنات تجری من تحت الانہار دل را جنت ندی بیگی با لاند داغے نولے خالدین فی ابدا ہمیشہ بوی دی پاگے کے ہمیشہ. نو صادقین اولنی سوکو نو تب خام خواہے چھ صحابہ کرام زکا اولنی ایمان روڑون کی پا نبی علیہ السلام سوکو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. نو اسو گورا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم رضا دے اللہ دے دینا دی رضا دی دا غنام شیخ دا پینڈ ہے اللہ دے دا قبر دا نور نڈکی چکل بے دا ایتون لستل نڈیر بے جڑل او پختو پورا نورتلا ناغا با فرمائل رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی تے یہ لوگ اللہ سے راضی. نبیا بے او فرمائل اللہ دے دین خوشحال او دی دا اللہ نہ خوشحال دی. نو کیوں بےمانو ساڑے نبی دے صحابہ نو پیا چھیڑ دے ہو بولے ہو بےمانانو زمنگ پیغمبر صحابہ چھیڑے اکل وائے پلاری صحابی نہ دا گنا شیرے دا گنا او چڑے بیکڑے ہو بے جڑل رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی تے یہ اللہ سے راضی اللہ دین خوشحال دے او دید اللہ نہ خوشحال دے. او پدی آیت کے شان دے صحابہ کرام اے بیان کو چھ صحابہ کرام نہ اللہ رضا دے نو زمون استاس عقیدہ بدائی دے صحابہ او پبارکے چھ صحابہ کرام مغفور دی اللہ بخلی دی خا بس. او دا انبیاء پبارکے باقی دے دائی چھ انبیاء معصوم دی دا دا قرآن دا درس مقصد بئی پس نہ سبا صحابہ کرام تو گناہگار ہوئے چتا نہ مغفور دی اللہ اور پسی گناہ نہ دلی کنے معاف کری دی خا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم شان دا صحابہ کرامو. تفسیر کبیر کے امام فخر الرازی وئی وی عجیبا آیت تے وی تا گور دا صحابہ یا دمر اچت شان دے مرتبہ دا چھے اللہ اعلان کئی چھے رضی اللہ عنہم اللہ دین رضا دے نو چھے داغ پیغمبر بے سمر اچت مقامی زکن نلس مرتبے نبی علیہ السلام دا نور پیغمبرانو نپا مرتبو کی اچت تھے نلس مرتبے. او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و اصحابی کن نجوم فبی ایہ مقتدیتم احتدیتم زمان صحابہ ستوری دی کم یو پسے چلا رہے ہدایت ببیامو میں نو صحابہ کرام میں عیار دا حق دی نو دی رالوی صحابہ میں یار حق ندی وای میں یار حق کو خود دی راشتا تو خیما چے صحابہ میں عیار دے ایمان دی فَإِنْ آمَنُوا کدے موجودہ خلق ایمان روڑو بے مثل ما آمنتم پشان داغے چتا سوی مان راوڑ دے اے صحابہ نو فقد اہتدو الب کامیابی کے خاص صحابہ معیار دے ایمان دی اللہ موت آتا ہوئی کستاسو دا ایمان دا صحابہ و پشان شو علاقے با کامیاب اعداد ذکوئے رضی اللہ عنہم اللہ رضا ردینا و رضوانو کل قرآن وی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونکا تحت شجرام یقیناً اللہ رضا ردینا کل جدی تاثر اللہ و اسکاو لاسنیوے کول لاندے دا ونی دا کی کرنا خوا ذالک الفوز العظیم دا لوئے کامیابی دا خود لوئے دا چھے اللہ اعلانو کی جزر صحابہونا رضائے ما اور صحابہ زمانا رضائے دی نو دا لوئے کامیابی دا اللہ رضا مستاسو نصیب کی اور خدای تا بوایو چھے اللہ تزمونگ نا رضا شے اور مستان رضا کے ربا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن سوال پیدا کرو چی دا دمر اوچت مقام رضی اللہ عنہ و رضوان دا بس سوک ور گئی نو دی آیت کے وئی چی واقدار اللہ دے او اللہ بے ور گئی او دا آخر کے روڑو چی عیسیٰ علیہ السلام واقدار ندے او پا دی آیت کے دا طول صورت مقصد تو میں اشارہ دا روانا روا بیان اول دا اللہ کار دے عیسائیانو شریعت اللہ منسوخ کو ولی منسوخ کو زکا جلی اللہ ملک السماوات والار دا عیسائیانو مسلک من چلے داغی شریعت اللہ منسوخ کو دا پیغمبر علیہ السلام دین آخری اگرزو ولی للہ ملک السماوات والار او حاصل داشو چھ نفی دا شرک پہ تصرف مکڑا نہ عیسیٰ علیہ السلام واقدار دے نہ آخر زمان پیغمبر او للہ ملک السماوات والارض کے اگر سلور و مسلود سورت مائدے تم اشارہ دا حلال اگر چ اللہ حلال کری دین حرام اگر چ اللہ حرام کری دین لہذا حرام تو حرام ہوا ہے حلال تو حلال ہوا ہے منخت دا اللہ دا نام اللہ حلال کرے دا او منخت دا غیر اللہ دا نام اللہ حرام کرے دا نو تو خدے حلال حلال اگنے حرام حرام اگنے ولی زکا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرضا بادشاہی دا اسمانونو دا زمکے وما فیہن او دا حق سوچ پا دا زمکا اسمان کی دی دن دا دی واک و اختیار اللہ سر دے برا اخکتا اختیار من یو اللہ دے نو تا پا گزان لے اختیارات شو روکڑو وہ پیریان بر لے گما چستا تاویزنا کوڑے منتر روڑی وہ نا پیریان دا اللہ دا حکم دلان دیو یو موقع باندے اللہ دا سلیمان علیہ السلام دا حکم تابے دار کڑیو وہ تو سلیمان پیغمبر نے دا خود دروغ ہے چی پیغم چی پیریان میں رو گختل اور پیریان میں اولے گل اور پیریان را لو دا چٹ دروغ دی زکا اختیار دا اللہ سرو اور یو موقع کے اللہ سلیمان علیہ السلام پیریان دا سلیمان علیہ السلام تابع کریو پا قرآن کے چرت یو آیت نشتا چھے دا کوڑگر او دا تاویزگر میں ہم تابع داران کری دی پیریان او دا کوڑگر او دا تاویزگر پا حکم با پیریان براو کا تخیجی اور اکوزی گی دے بے لیگی او غی بزی او دی بے راغواری او غی برازی دا یادو ساتھ ہے کل پا دروغوی کوزکی میں بند کرو کل پا دروغوی ومی سوز اولو وای پا آغا حدیث بسکے ان النار لا يعذب بها الا رب النار یقینا داور چرے پدے بس زان ور کئی کور کئی نو اللہ بو ور کئی نو تسنگ وے چ پیریان میں اسوا زول کا حدیث کے راضی داور خالق ب پور باندے عذاب ور کئی تے نشی ور کو لے خاص للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ اختیار کے دا بادشاہی براو کتام وما فیہن او داغ سوچ پدے منس کی دے وہو او داغ اللہ علا کل شین قدیر پا ہر شبان دے قدرت لرے قادر مطلق یو اللہ دے سورت مائدہ ختم شوا زمون اصول داری منگ دا سورت پا آخر کے کلا امتیازات دا سورت بیانو لہذا پدی سورت کے رد شو دا تحریمات العباد سمانا کم سیزونا چه ده خلقو ده زان نه حرام کری دی دا حرام ندی دا استعمال که لکه ده چرک سربا اغا سوگ خوری چه پلار مڑی وای نه اغا سوگ ده امو خوری چه پلار نی مڑخا که توی پلار به مڑکی گی نو ضرور به مڑکی گی زکا پیغمبران مڑ شوی دی نو چه نیٹه پورشی نو خام خواب مڑکی گی البتا که ده چرک سر او خوڑو نو پده نمڑکی گی دا وای تا دروغ وای خواه دیتا تحریمات العباد وی دویم تفصیل دا حلال و دا حرام اوکو اللہ وی حلال اغاو گنه کم چه ما حلال کری دی حرام اغاو گنه کم چه ما حرام کری دی ترک الموالات مع الکفار کم کافر چه دا خدای حلال حلال نگنی دا خدای حرام حرام نگنی آغی سر کچی که او سلورم د تبلیغ مسائل سلور تکڑشا منخت دا غیر اللہ رد کا او منخت دا اللہ دا نامے داغی ثبوت ورکا کم شے چی خلقو حرام کری دیا غم خیا او کم سیزون چی اللہ حرام کری دیا غم بیان کا دیتوی مسائل تبلیغیا پینزم دا نسوارا و عقیدہ و داغی کفر دا تاولی دا لہذا دا نسوارا و پشان عقیدہ مساتا چاگی وی درے خدایان دی عیسیٰ مریم او خدے نو لہذا دا نسوارا و غنتے عقیدہ مساتا درے خدایان ام موایا او دا درے و نسیوا ہم موایا او تا وسم لگیا ہے دا درے و نسیوا نچ دیر دے سیوا کرو دا تبی دا سرخوگی دا زیڑی دا مندانے د زامنو د گزنو د بادو ور پسې زداسي نا الله دې سورته مائده کې وي د نسوارا او پشان عقیده مساتا چې تا د یو خدای نه ډیر خدایان جوړ کړل شپغم د قسم د کفاره طریقې درته خو ولا قسم خلاول کوم او چې ودی کو نو د کم قسم چې کفاره د نوغه ادا کړه ځکه کفاره د قسم دا واجبی وم پا صورت کے شرک فعلی شرک اعتقادی ہے رد کو دا بابا پنم با منختم نکے او بابا باندے بدا سے عقیدہ نساتے چھ دے غیبان مالا ٹکر را کی او پا ما کٹڑی او مالا نقصان را کی او زواجر او ترک الموالات داغے خط تفصیل اوکو او وضاحت اوکو صورت کے دا مسئلہ واضح شوا چھ پدرستخان باندے دا خدے حرام مگدا او چه ده که خودل او خوری ہے او بیا پا حرامو ده اوی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو تره چانه تپوسو کا وای چه پا حرامو بسم اللہ وی نو ده دسو حکم ده نو کوششو که پا درستخان بانده حرام خوراکونا مگ ده او پا درستخان بانده حرام خوراکونا مخوره لکه منخت ده بابا ده نم چه حرام ده نو دا پدرست خان مغوڑوا او دا مخورا او دی توی عقیده دا توحید او دا دی پا بارکی با پا قبر کی تپوس کی گی چه من ربو کا ستا دا رب پا بارکی عقیده سوا تا خدای پا خدای منلو او کنا اللہ رب العزت تے ماو تا ستا دا قبر اغا سوال جواب کلی چه ماو تا پا قبر کی که خودلی شو آسان کی اللہ دی پا مو رحمو کی او پا قرآن کریم دا اللہ زمان ستا سو عمل نصیب کی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون گرانو عزت مندو اور ادن کو اور انہی زموستاس و درس کے سورۃ المائدہ ختم شوا ننانے درس تے سورۃ الانعام پدے کے دباز حیوانات و وضاحت بکی گی زکے سورت مسما کو پسورت الانعام سرا مکی سورت تے یوسل پینزش پیتا آیتون دی او نازل دے پس دا سورت حجرنا پینزکمش پیتا نمبر کے او دا ترتیب لحاظ سرا چھ دیتا ترتیب عثمانی یا ترتیب مصحفی وائی شپگم نمبر دے ربط ما قبل سرداد ہے کہ مخ کی سورہ مائدہ کے رد شرک فعلیو شو نو پدی سورت انعام کے رد شرک فعلیو اعتقادی دواڑو کئی مخ کی سورت کے آخر کے ویلیو چکتا و برا ارسد اللہ پہ اختیار کی دی نوار کرے چ ارسد آگے اختیار کی دی نستا مینم دا اللہ سر پکار دا نو الحمدللہ اوئل سورت کے دو حصی دی اول ایسا تریو سل تلس پورے پدے کے رد شرک فیلی پٹول اقسام سرا یعنی نفی دا شرک فیللم نفی دا شرک فی التصرف نفی دا شرک فی الدعا او نفی دا شرک فی العبادت دوائے محصہ دا صورت انام اخر پورے پدی کے رد دا شرک فیلی او پا صورت کی پینزلس دلائل اقلی پا اثبات دا توحید شپگ عقبات عقبات من شپگ امتحانات دا برازی پا ہری او موحد باندے دانے چی دے ہوئی ما قرآن زدکو مسئلہ میں ذکر و زم کے خلق و تبیان کم ندا خو ٹکا وہ بتا بشپک قسمہ حالات رہس اہدا بیانی پہ لفظ کذالک سرا اڑوم بے امتحان بدائی کہ خلق برا جمشی تا تب تا ڈملا نے نستا جواب دری پنزو سایت کے رے دا سورت انعام دری پنزو سایت کے تا جواب دے زکا خلق برا جمشی اتا تب وہی مڑا تفاڈ ملانے علیس اللہ بعلم بالشاکرین آیا ند اللہ پوا پشکر کو ان کو ملا نہ ملا داو اللہ خپی جنی تا تو سپی جنے دویم امتحان دانور ملیان خدمر تفصیل نہ کئی اوت لگیا خل کو ماضغ خراب کرو دمر تفصیلات و تسا جتتے جواب سادے پین رقم شپیتا آیت کے وکذال کا نفصل الآیات ولی تستبینا سبیل المجرمین تفصیل دے دکو ماں چلار د مجرمان جداشیم چے تفصیل نہ وے نتاب مجرم و غیر مجرم سفی جند درم امتحان یار خڈیر رز دکڑی دینو پتہ نہ لگی چی استاد دے سوک دے دمرا خبر رز دکڑی دی پتہ نہ لگی جستا استاد سوک دے 105 آیت کستا جواب دے جواب 105 آیت وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دغشان قسم قسم بیانو منگا تن دپار دے چوئی قرآن دے دچان وین دے او چ بیان کو آگا قوم تا چپوئی گی دب پتا رہی امتحانات نبیا بوئی چل کر آ جائیں اص تخلاسی گنا چمڑی کو نبل مشر با آواز کی یار پری دے مڑکو لاما پری دے چی دے خم سو وئی گنے سے دس مطلب دے آخر دے دم سو وئی تو چتا تو تم سو آئے نو سل دول سیات برو بس وہ کزال کا جالنا لے کل نبی ادون شیاطین لین سے ولجین دا سن کار نہ چتا سو ما سر دشمنی کوائے دغ سے جوڑکڑی دی منگ ار پیغمبر لرا دشمنان شیطانان دا انسانانو دا پیریانو نام یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وسوسے کئی بعض ددی بعض تا درو ڈولی کریشی ویری خبریں دا پارا ددو کا کولو ولو شاء الله ولو شاء ربك كغفته رفتا ما فعلوا دي بدا کار نه وکړي فزرهم وما يفترون پریک دلی سردا چې دي درو جوړې نو چې کله دا خبر او کې چې دا خو سنه خبر لري چې تاسو ما وجنه دشمنی را سره کوي نو یو سر سوال نه زاید بہت بیا وای افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب ومفصلا آئے بید اللہ نونی سم فیصل کون کے اللہ اغذات تے جنازل کردے تاست کتاب مفصلا پا تفسیر سرام پینزم امتحان مالداران بستا خلاب شی اوستاد مرگ بندو بس مشورو شی تا جواب یوسل درش کے وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیا دغشان گردولی دمون ہر کڑی کے کٹان خلق مجرمان داغے لیم کرو دپار ددے چل کئی خلاف تا کے لیم کرو پیہا دپار ددے چل کئی پخلاف دا حق کے پیہا پدی کلی کے وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون نہ کئی چل ول مگر پزانن خپلو سوچ نہ کئی شپگم عقبا ستا خلاف او د توحید خلاف کے برتا یو ڈلشی یو سل یو کم دیر شاید تو گورا یو ڈل بشی دتا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ او دغشان ملگری کو منگ بعض ظالمان دا بعض ظالمانو سرام فسبب دا غیملنو چی دیئے کئی دا شپگ عقبات تی تسو ہے کہ ما قرآن ہوئے او قرآن میں ازدکو عزب ملک خدمت کو ما بانے بس تکالیف نرازی انشا عقبات ستہ ہوتا فہذہ عقبات ستۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پہ امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والغیم الحمدللہ داد سورت داودا او دیکھ مشرکین اللہ خبرداری رچ بائی داتا تو کم سے پات دا خدائی تو پلو معبودان و آلہا و دوائے نو دا صفات صرف اللہ لخاص تھی بل چا لینا. او الذی اسم موصول دا تعلیل دا پارا او دا دے سلرس تو حالات دلیل دے اس کا سوگ داغ حمد کی اور کن کی اگر پخپل محمود دے د ذاتی کمال پا اعتبار سرا اغا پا خپل محمود دے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض.